کرتے ہو من دون ہی سوائے اللہ کے؟ وہ کون ہیں؟ کل ملائکہ تے وحی صاحب عزیر نیچے لکھائے دام تم من دون ہی فلا جم لکونا کشف الضر عنکم بس نہیں اختیار رکھتے کھولنے تکلیف کا عنکم تم سے فلا تحویلا اور نہ بدل دینے کا کہ شدت سے خفت کی طرف یا ایک سے ہٹا کر دوسرے کی طرف لگا دیں الضر سے مراد من مرض او فقر مرض ہو فقر ہو اور کوئی تکلیف ہو بلا تعبیلا تعبیل اور کچھ کمانا لگی ہوئی تکلیف کو کھول نہیں سکتے بلا تعبیلا بدل نہیں سکتے کیا مطلب شدت کو خفت کے ساتھ نہیں بدل سکتے اور ایک سے ہٹا کر دوسرے پر نہیں لگا سکتے اولئک الذین یہی وہ ہستیاں یدعون جو پکارتے رہے جب تبعون الی ربہم الوسیلہ تلاش کرتے رہے خود اپنے رب سے اپنی حاجتیں ایہم اقرب کون سا ان کا زیادہ قریب تھا فیرجون رحمتہ اور امیدیں رکھتے رہے اس کی رحمت کی فیخافون اور ڈرتے رہے اس کے عذاب سے ان عذاب ربک کا کان محذورا بے شک ہے عذاب تیرے رب کا واقعی چیز ڈرنے کی کان محذورا واقعی چیز ڈرنے کی اسے ڈرا جانا چاہیے اب ذرا اس آیت کو سمجھو تھوڑا سا اس میں آ رہا ہے چند الفاظ پہلے وہ سمجھو الذین تعنتم سے اتفاق مفسرین مقربان بارگاہ الہی مراد ہے تو بزرگو بت نہیں بولد الذین تعنتم جہاں پر تمام امت کے مفسرین متفق ہیں کہ اس من دون ہی سے مراد اور اللہ دینا کام تم من دون ہی کا مصداق حضرت عزیر عیسیٰ ملائکہ اور وہ مقرب لوگ ہیں جن کو مشرک اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں اور ساری تفسیریں مکمل تفسیریں ایک ہی تفسیر ہے کہ اس سے مراد ہے مقربات حتیٰ کہ بریلوی بھی جہاں ڈنڈی نہیں مار سکے اس مقام پر مفتی احمد یار اپنا وہ مفتی نعیمی احمد یار خان نعیمی ان کی کتاب ہے نور العرفان تفسیر کی اس میں بھی اس نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت عزیر وغیرہ ہے اور اسی طرح پیر کرم شاہ اس نے بھی سعیدی نے بھی اور روح البیان صابی پیلی سارے اور روح المعانی سراج منیر کبیر بیزابی اور مدارک اور سارے حضرات اس مقام پہ متفق ہیں کہ الذین تعنتم من دون ہی سے مراد کون ہے مقرب لوگ جن کو مشرک پوچھتے ہیں اور ان کی پکار کرتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھو دوسری آیات پہ کہیں آ جائے گا اجل اسنا لیکن جہاں اجل اسنا بھی نہیں آئے گا صرف مقربان بارگاہ الہی مراد ہے ایک بار دوسرا فلا یملکون کشف الضر عنکم فلا تحویلا اس کا فرق بتا چکا ہوں کہ وہ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے خلاصہ ہے کہ وہ متصرف الامور نہیں کر نہیں سکتے اولئک الذین اس کو ذرا سمجھنا ہے اولئک الذین الوسیلہ پرانے پاک میں دو مقام پہ ہے ایک تو جہاں ہے الی ربہم الوسیلہ اور دوسرا آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ یہ الوسیلہ دو مقام پہ آیا اب ذرا خیال کرنا ہم مانا کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس والا اس معنی پہ کوئی اشکال نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الوسیلہ بمعنی الحاجہ الوسیلہ بمعنی الحاجہ، وہ المعانی میں علامہ علوسی نے بڑی بات کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز پرسوں ہفتے والے دن صبح مسئلہ وسیلے پر میں گفتگو کروں گا، پورا مسئلہ وسیلہ کا، یہ پوری تفسیر کے ساتھ جتنی وہ روایات پیش کرتے ہیں یا جو بھی، پورا مسئلہ بیان کروں گا۔ لیکن جہاں پر یہ موٹی سی بات سمجھ لو کہ آیت الوسیلہ کتنی ہے، دو، جہاں پر بھی آیا اور دوسرا کہاں ہے وہ بھی نکالو ذرا، خیر نکالو، تھوڑی تکلیف کرو، اپنے سامنے رکھو، اپنے میرے سامنے نہیں ضرورت، اپنے سامنے رکھو، اپنے سامنے رکھو، سارے دونوں ایتوں پر نظر رہے۔ اور میں نے آپ کو کیا بتایا، وسیلہ کا معنی ہم کون سا لے رہے ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا ایسے حل کر دیجیے، وہاں ہم دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اسی اللہ سے الوسیلہ، اپنی ساری حاجتیں اللہ ہی سے مانگو، اپنی ساری حاجتیں۔ آپ کو نہیں پتا چلا وابتغوا الیہ الوسیلہ کا کیا معنی؟ اللہ ہی سے مانگو اپنی ساری حاجتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، الوسیلہ الحاجہ، جو بھی تمہیں حاجت ہے، کسی قبر والے سے حاجت نہ طلب کرو، کسی تابعہ ثبوت سے حاجت مت مانگو، الیہ الوسیلہ، اپنی حاجتیں مانگو صرف اللہ سے۔ کیا معنی اپنی حاجتیں مانگو صرف اللہ سے؟ ڈرو اور غیر سے حاجت مت مانگو، اپنی حاجتیں مانگو الیہ، صرف اللہ سے، جاہدو بھی، جاہدو جہاد بھی کرو۔ تو کیا آیت کا مفہوم نکلا؟ کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی ساری حاجتیں مانگو کس سے؟ کسی غیر سے کوئی حاجت نہ مانگو۔ جہاں پر اللہ فرماتے ہیں جن کو مشرکوں تم پکارتے ہو، وہ ذرا بھی متصرف نہیں، بلکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ دنیا میں جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تھی وہ اپنے رب سے اپنی حاجتیں مانگا کرتے تھے، اپنے رب سے اپنی حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ ایہم اقرب، جون سا بھی ان کا زیادہ قریب ہوتا، وہ اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارتا تھا، کسی دوسرے کو نہیں پکارتا تھا۔ اور عیسیٰ کو پکارنے والوں، عیسیٰ تو خود رب کو پکارتا رہا اپنی حاجتوں میں، اور عزیر کو پکارنے والوں، عزیر تو اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارتا رہا، وہ عبد القادر کو پکارنے والوں، عبد القادر تو خود کہتا رہا وہ تو خود اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے والے سفالا تھا۔ اب ایک تیسری آیت بھی نکال لو، سورہ انبیاء، یدعوننا رغبا ورہبا، اولئک الذین یسارعون یدعوننا، یہاں پر یرجون رحمتہ ویخافون، بالکل ایک ہی مضمون ہے تینوں ایتوں کا، تینوں آیات کو ملاؤ اور میں اب مانا کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے مانگو، غیر سے مت مانگو۔ اور جہاں پر فرمایا اور جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا تھے، وہ خود وسیلہ اللہ کی طرف تلاش کرتے تھے. کیا مطلب؟ وہ اپنی حاجتوں میں خود اللہ کو پکارا کرتے تھے اور اپنی ضرورتوں میں خود اللہ کو پکارا کرتے تھے. جون سا ان کا جتنا قریب تھا وہ سب اللہ کے محتاج تھے. اور یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. اور وہاں انبیاء میں بتا دیا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا. ان کا وسیلہ یہی تھا اللہ سے حاجت طلب کرنا، اللہ سے مانگنا. اب کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب غور کر لو، یہ تینوں آیات مروجہ وسیلے کا رد کر رہی ہیں یا مروجہ وسیلے سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ تو تینوں آیات وسیلے مروجہ کی جڑ اکھیڑ رہی ہے، تینوں آیات. اس پر انشاءاللہ بہت بہترین بات آئے گی، بہت اچھی اور پوری بات ہوگی. تو جہاں صرف میں نے آیات کی یہ بات کرنی تھی، حضرت شیخ بھی جہاں بات کرتے ہیں، ہاں بھائی، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. یہ وسیلے والے مسئلے میں بھی آپ اکیلے ہیں، باقی شیعہ کا، ریلویا کا، لڑڑوں کا، سب کا ایک نظریہ ہے، سارے متفق. جو خمینی کا نظریہ ہے، کوئی نظریہ احمد رضا کا ہے، کوئی نظریہ ماسٹر اکاروی کا ہے، ساری قلت کٹھی ہے، اس میں بھی آپ اکیلے ہیں. صحف منصورہ صرف جدا ہے، اور ہمارے مد مقابل یہی سال توحید کی خصوصیت ہے کہ جو قرآن والے مسئلے ہیں یہ ان میں منفرد ہیں، قرآن میں جتنے مسئلے ہیں یہ ان میں اکیلے ہو جاتے ہیں. مسئلہ سما میں بھی آپ اکیلے ہیں، سارے شیعہ سما کے قائل، بریلوی سما کے قائل، للڑ سما کے قائل، غیر مقلر وہ سما کے قائل، سارے قائل، لیکن آپ بالکل منفرد، کوئی نہیں چنتا. جس میں آپ اکیلے، استتباع والے مسئلے میں بھی آپ اکیلے، شیعہ استتباع کا قائل، بریلوی استتباع کا قائل، للوڑ استتباع کا قائل، یہ سارے قائل، لیکن اس مسئلے میں بھی آپ اکیلے، وسیلے والے مسئلے میں بھی آپ اکیلے، توحید والے مسئلے میں بھی آپ اکیلے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ دینا ڈرنا نہیں ہے، اکیلے ہو کر ہمارے پاس قرآن ہے. خدا ایک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک، بے شک عذاب تیرے رب کا، کانا محصورا، ہے چیز واقعی ڈرنے کی، فہم من قریت، اور نہیں کوئی بستی، اللہ نحنو مہلکوا، مگر ہمیں اس کو ہلاک کرنے والے، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے پہلے، او معذبوا، ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں، عذاباً شدیدا، عذاب سخت، کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی، مستورا، لکھی ہوئی. ان من قریتن، یہ کیا مراد ہے؟ ان من قریتن، جس کی دو تقریریں ہیں، ایک تقریر حافظ ابن کثیر کی ہے اور ایک تقریر علامہ آلوسی کی ہے. حافظ ابن کثیر کہتا ہے کہ ان من قریتن سے مراد ہے کفار کی بستیاں، قرى الظالمین، قرى الکفار، کافروں کی بستیاں. اور معنی آیت کا یہ ہے فَإِن مِّن قَرْيَةٍ مِّن قُرَى الْكُفَّارِ، کوئی بستی نہیں کافروں کی بستی میں سے، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے، او معذبوها، یا حذف عنف، یا ان کو عذاب دے کر تباہ کر کے، عذاب شدیدہ. اور یہ بات کتاب میں لکھی ہے، لوح محفوظ میں یہ تحریر شدہ ہے، کان فی ذالک، کان ذالک فی الکتاب مسطورا. یہ خلاصہ کیا نکلا؟ ان من قریۃ عام نہیں، بلکہ ان من قریۃ سے مراد ہے خاص کفار کی بستیاں. ان من قریۃ سے مراد کون سی ہے؟ خاص کفار کی تصدیہ. یہ آپ کے پاس بھی لکھا ہے میں ام من قریۃ کے اوپر کفار کی بستیہ. یہ اشارہ ہے اسی طرح امام ابن کثیر کی تفسیر کی طرح قریۃ. اور دوسرا کہ الظاہر العموم علامہ علوسی کہتا ہے کہ ام من قریۃ میں تفسیر نہیں, ان نافیہ ہے اور لام ان نافیہ اور من استغراق کے جنس کے لیے ہے زائدہ, تو استغراق کے جنس سے. اور معنی یہ ہے کہ کوئی بستی بھی ایسی نہیں چاہے کافروں کی یا مسلمانوں کی, اس سب کو ہم قیامت سے پہلے خالی کرنے والے ہیں اور ہلاک کرنے والے ہیں. جہاں تعمیم القرا ہے کافروں کے ساتھ خاص نہیں, یہ معنی کیا علامہ آلوسی نے. لیکن اس مقام پہ ابن کثیر کی رائے راجے ہے, اور جس نے اس کی تائید دیکھنی ہو تو سورۃ القصص آیت نمبر 59, اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 131, سورۃ ہود اور آیت نمبر 117, ان تین مقام کو دیکھ لے تو وہاں پر قرۃ الظالمین مراد ہیں, کفار کی بستیاں. تو تائید ہوتی ہے حافظ ابن کثیر کی تفسیر کو, قریت اللہ ہوا قبلہ یوم القیامہ او مؤثر ہوا عذابا شدیدا ہو گیا, وما انا انا اور کس نہیں روکا ہم کو ان نرسل بالآیات, یہ کہ بھیجے ہم پرمیشی موجزے, الا ان کذب بہا الاولون مگر اس بات نے کہ جھٹلا دیا ان کو پہلو نے, کذب حل اقلون پہلو نے ان کو جھٹلا دیا. یہاں ذرا آیت میں غور کرو اشکال ہے, وما منعنا اور نہیں روکا ہم کو ان نرسلا بالآیات کہ ہم بھیجے پر ایسی موجزے مگر اس بات نے کہ پہلو نے جھٹلایا تھا. ہمیں کس بات نے پر ایسی موجزہ بھیجنے سے روکا؟ پہلو کی تکذیب نے. اس کا مطلب ہے پہلوں کی تکذیب نے خدا کو روک دیا, پہلوں کے جھٹلانے نے پرویشی بولتے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کو روک دیا. جب خدا رک دیا تو پھر واجب الوجود تو نہ ہوا, الہ نہ ہوا. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی چیز معنی بن جائے, الہ تو وہ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں ما منع آنا از قبیل فحال سے, کیا ہم کو روکا نہیں مگر پچھلوں کی تکذیب نے, پچھلے نہیں مانتے تھے اس بات نے ہمیں روک دیا ہے پرمیش کی موت سے لانے سے, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے بھی کوئی معنی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں لفظ منع کا مجازن ترق اور صرف کے معنی میں ہے, المراد بالمنع الترق والصرف, صرف پھیرنا اور چھوڑنے کے معنی میں ہے. اور فرمایا نہیں چھوڑا ہم نے, نہیں ترک کیا ہم نے بھیجنا بالآیات پرمیشی موجزات کا مگر اس لیے کہ کذب بہا الاولون پہلو نے نہیں مانا وہ تباہ ہوئے, فآتینا ثمودا ناکا اور دی دیا ہم نے قوم ثمود کو ناکا خاص گھونٹنی, مبصرتن جو ذریعہ بصیرت تھی سمجھانے کو, ظلموا بها انہوں نے اس پوجتا کے ساتھ ظلم کیا, وما نرسلو اور نہیں بھیجتے ہم بالآیات پرمیشی بوجھات الا تخویفا مگر ماس ڈرانے کو, یہ تو ڈرانے کو آتے ہیں اور اس کے بعد وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے. فإذ قلنا لك إن ربك اور جس وقت کہا ہم نے آپ کو بے شک رب تیرا, یہ کل نہ لگا انا ربا کا احاطہ بالناس, یہ نیچے لکھا ہے نا تذریہ بھائی گہرے مطلوب, ورنہ اس کا بھائی مطلوب میں کوئی ذکر نہیں, یہ بھائی گہرے مطلوب تو کسی کی آج اس کی بھی دلیل ہے کہ بھائی گہرے مطلوب ہی ہے. دل کھلنا جب کہا تھا ہم نے تجھے انا ربا کا بے شک رب تیرا احاطہ بالناس احاطہ کیے ہوئے لوگوں کا, وما جعلنا جس میں ان کا عدم ایمان بھی داخل ہے. وما جعلنا اور نہیں کیا ہم نے الرؤیا الرؤیا التی وہ رؤیا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا الا فتنۃ للناس مگر آزمائش واسطے لوگوں کے فتنۃ للناس آزمائش واسطے لوگوں کے بس شجرۃ الملعونۃ اور شجرۃ ملعونۃ ہاں بھائی شجر ہے بس شجرۃ الملعونۃ کہتے ہیں غیر مقلد وسیلہ میں ہمارے ساتھ ہے ساتھ کا وہ تو کہتا ہے یا قاضی شوقان جی یا ابن تیمیہ مدد دے یا قاضی شوقان مدد دے غیر مقلدوں سے بڑا گدا دنیا میں کوئی نہیں یہ بھی کہا کوئی مذہب کوئی مذہب کوئی مذہب اچھا چلو لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا دیکھو الا تخویفا پتنی کیا کر رہا تھا ایسے پتنی رکے دیتے ہیں وما جعل الرؤیا اور نہیں کیا ہم نے رؤیا کو اے رکے دے کر نا ساری تار ہی توڑ دیتے ہیں وما جعلنا اور نہیں کیا ہم نے الرؤیا اس الرؤیا کو سمجھو رؤیا کا کیا معنی اس رؤیا کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے رؤیا العین رؤیا سے مراد کیا ہے آنکھ کا دیکھنا اور یہ چونکہ تھا بڑا عجیب غریب دیکھنا لنریہ من آیاتنا یہ رؤیت عجیب و غریب تھی اس لیے اس کو تعبیر رؤیا سے کیا اور مراد اس سے رویل عین ہے اس صورت میں اس کا تعلق ہوگا کسی معراج کے ساتھ اور مطلب یہ ہوگا کہ نہیں کیا ہم نے دکھلاوا وہ جو دکھایا آپ کو کسی سے مرزا قادیانی نے لیا یہ خواب تھا رویا یہ خواب تھا اور رویا خواب کو کہتے ہیں لیکن مرزا قادیانی لعین دجال بے ایمان اس شیطان کو سمجھ ہی نہیں ہے رویا کا معنی جیسے خواب ہے اسی طرح رؤیا کا معنی رؤیل عین آنکھ سے دکھلاوا بھی ہے پھر اشکال ہوگا اگر رؤیت مراد ہے اور رؤیل عین مراد ہے تو پھر اس کو رؤیا سے کیوں تعبیر کیا اور کوئی لفظ کیوں نہیں اس کا جواب میں نے دے دیا کہ اس کی تعبیر پھر رؤیا لے اعلام امر العجیب ہے کیونکہ یہ امر عجیب یہ دیکھنا عجیب تھا اس لیے اس کو تعبیر کیا رؤیا سے مراد ہے آنکھ سے دیکھنا اور اس سے کوئی معجزہ معراج مراد ہے ہم نے نہیں کیا یہ دکھلاوا وہ جو دکھلایا آپ کو الا فتنہ للناس مگر فتنہ واسطے لوگوں کے کہ کچھ ماننیں گے کچھ انکار کریں گے یہ خوابوں کا بڑوں بڑوں کو آ جاتے ہیں خوابوں کا انکار نہیں کرتے الا فتنہ للناس اور دوسرا رؤیا کا معنی خواب ہے لیکن اس رؤیا سے خواب سے مراد وہ رؤیا ہے جو سورہ فتح میں پڑا ہے نکالو صدق اللہ وہ رؤیا ہے ما جعلنا الرؤیا وہ جو دیکھا تھا اس پر اشکال ہوگا کہ یہ آیت یہ سورت پکی ہے اور وہ رؤیا اس کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے جواب یہ ہے کہ آیت مدنی ہے آیت مدنی ہے سورت پکی ہے مکی سورتوں میں آیت مدنی کا آنا کوئی بعید نہیں یہ لیکن یہ ہے ایسے شکست والا جواب لکھا ہے مفسرین نے ہمیں یہ نہیں تسلیم ہم ڈھیلی بات کے قائل ہی نہیں بات ہو تو ڈنڈا سروس ہو اور وہ ڈنڈا سروس چاہیے کہ رؤیا کون سا ہے رؤیل عین آنکھ سے دیکھنا ہے اور یہ محاورہ عرب میں بھی موجود ہے اور اس کا تعلق بھی اسی واقعہ معراج کے ساتھ ہے ہم ڈراتے ہیں ان کو وما یزید اچھا بس شجرۃ الملعونۃ اور شجرۃ ملعونۃ شجرۃ سب زکوم، وہ سورہ دخان آیت نمبر 44 میں موجود ہے، الملعونہ فی القرآن، جو قرآن میں ہے، یہ جل کہنا نمونہ تکذیب سوم، انا شجرہ تک زکوم تو خفتهم، ہم دراتے ہیں ان کو آیات تشریعہ کے ذریعے، فما یزیدہم الا طغیانا، بس نہیں بڑھاتا ان کو مگر عذرو سرکشی کے، اور طغیانا طغیانا کبیرہ بہت بڑی سرکشی کے، فَإِذْ قُلْنَا، جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کی سپیڈ لگائیں میرا خیال ہے، سورہ بنی اسرائیل کی بہت تفصیل ہو گئی ہے، اب تھوڑا موٹر وے پہ چلے، ویسے میرا دل ہے کہ پہلے 10 پارے بھی وہ بھی پڑھ لیں، وہ انشاءاللہ وہ 10 پارے 3 دنوں میں ہم پڑھ لیں گے، 3 دنوں میں، چلو 3 دن آپ کو بیٹھنا پڑے گا صبر سے، اور اگر آپ صحیح صبر سے بیٹھیں تو انشاءاللہ 2 دنوں میں بھی ختم ہو جائیں گے، 5 پارے صبح والے سبق، مولوی کہتے ہیں یہ 2 مہینے کیا کرتے رہتے، قرآن ختم ہی نہیں ہوا تھے، ہم کہتے ہیں پترو جو تھوڑے آر پر آمن سے 2 دہاڑا نکل ضرورت ہے، اگر تمہاری طرح پڑھانا ہو تو ہم 10 دن میں سارا ختم کر دیں گے، ہاں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، ادھر ہم کبڈی کھیلتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا الا ابلیس، فسجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس، ابلیس کا کیا معنی بتایا تھا، ابلیس کس کے، ابلاس، اور ابلاس یعص من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا یا مایوس کرنے والا وہ ابلیس ہے، خدا کے دروازے سے موڑنے والا یا مڑنے والا وہ ابلیس ہے، الا ابلیس ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، کون ہوتا ہے، خدا کی طرف سے آپ کو توڑنے والا وہ ابلیس ہے، الا ابلیس، اس لیے ابلیس ہے کہ جن سے ہر غلامی جو خدا کی توحید رجا سے روکتا ہے، وہ مولوی صاحب بھی ابلیس ہے، وہ پیر صاحب بھی، جو وہ پیر صاحب بھی جو لوگوں کو کہتا ہے میرا تعویذ لے جاؤ ایک پہ ایک کے، تمہارا کام ہونا یقینی ہے، یہ وظیفہ پڑھو، یہ بھی خدا کی رحمت سے روکنے والا ابلیس ہے، قالا اسجد لمن خلقتا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں اس کو، لمن خلقتا دینا، جس کو تو نے پیدا کیا، دینا یہ منصوب بے نزع الخافض، دینا کیا معنی، من تین، مٹی سے، قالا معروض دوم، دوسرا فرمانے شیطان، ارائیتا کا، اخبرنی، مجھے بتلانا، ہاتھ لذی کرمتا علیہ، یہ ہے وہ جس کو تُو نے کرمتا، تُو نے شان دی ہے مجھ پر اور فضیلت دی ہے مجھ پر، لیما کرمتا ہو، تُو نے اس کو کیوں فضیلت دی ہے، لَئِن اَخَّرْتَنِ، اگر تُو نے مجھے مؤخر کر دیا، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، لَآتِ آتَنِ کَنَّكُمْ، آتانِ الْاِتِنَاد کا کیا معنی، لَآتَنِ کَنَّكُمْ، میں ان کے کانوں سے پکڑ کے لے جاؤں گا، الْاِتِنَاد کا معنی ہوتا ہے نتھ مار کے لے جاؤں گا، رسی ڈال کے، نہ رسی ڈال کے، اور جیسے لیلو کو گھسیٹا جاتا ہے صوفیوں کو یوں گھسیٹوں گا. شیطان نے کہا اگر تو نے مجھے مہلت دے دی لئن اخرتنی, اگر تو نے مجھے مہلت دے دی لا یوم القیامہ قیامت تک, آپ کے پاس کیا لکھا ہے اللہ آنے جڑ اکھیڑوں گا, جڑ اکھیڑوں گا. الاحتناز کے دو معنی ہیں, ایک الاحتناز کا معنی ہے الاستیلاء اور ایک معنی ہے الاستیصال. الاستیلاء کا معنی صحیح قابو میں لینا, استیلاء کا معنی صحیح اس پہ چڑھ جانا اور قابو پانا استولا, اور استیصال کا معنی ہے جڑے کاٹ دینا اور تباہ برباد کر دینا. تو الاحتناز کے دو معنی, اور الاحتناز کا ایک تیسرا معنی بھی ہے گلے میں رسی ڈال کے کھینچنا. تو سنو سنو, گلے میں پٹا رسی ڈال کے کھینچنا. شیطان کیا کہتے ہیں, اللہ تو نے مجھے اگر بولا دی نا تو میں ان کے گلے میں پٹے ڈال کے کھینچوں گا سب کو, اور جس طرح بھیڑوں کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے اسی طرح بڑے بڑے مولوی لانتی, بڑے بڑے پیر صاحبان بےمان, ان سب کو لے کے جاؤں گا. اعتناد کیا لکھا ہے حاشیے پر, یہ تو مجھے بھی نہیں آتا, ساڑی دینا کیا ہے ہاں مانا ہوئی ہے گلاما پا کے لے بیٹھا گلاما. شیطان بڑا حرامی ہے اور صحیح چیلنج کی ہے اور اس چیلنج پر پورا اترا ہے. بڑے بڑے شیخ الحدیث کے گلے میں شیطان کی رسی ہے, وہ اس کو کھینچ کے جا رہا ہے. صوفی کے گلے میں شیطان کی رسی, بڑے بڑے فلاح کے گلے میں رسی ہے. کہتے ہیں اللہ انہوں نے گلا میں پا کے تباہ کرتا ہے. ذریتہ اس کی اولاد کو الا کلیلن مگر بہت تھوڑے بچ جائیں گے. اکثر ملا اکثر پیر ہیں, پوری جمہوریت ان کی سب کو ہیں سلہار کے لے جاتا, سلہار کے اور ان کی رسیاں ڈال کے لے جاؤں گا. الا کلیلن بہت تھوڑے بچیں گے. کالا اذهب اللہ نے فرمایا جا دباؤ شیطانا. فمن تبعك پس جو تیرے پیچھے آئے گا منہم ان میں سے, فإن جہنم بے شک جہنم جزاؤکم جزاء موفورا بدلہ ہے تمہارا بدلہ پورا پورا. چلو شیطان ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کر رہا ہے, اگر تو نے مجھے چھوڑا نا تو میں انہوں کے کتنے ٹکڑے سا, انہوں نے گلا میں پا کے لے جاتا, کسی نو قبر دے سکتا, کسی نو تازیے ثبوت یا مٹیاں چکاتا, کہ صوفی صاحب نو پیری مریدی دی لت پا دیتا, کسی فلا تے شیخ الحدیث نو اپنے جیب دی چت پا دیتا, انہاں سارا نو الاعتناد رسی ڈال کے جس طرح بندر کے گلے میں رسی ہوتی ہے اور ڈگ ڈگی پہ ناچتا ہے, ان ساروں کے گلوں میں رسی ڈالوں گا اور ان کو ڈگ ڈگی پہ نچاؤں گا. نچا رہا ہے کہ نہیں نچا رہا ہے؟ سب کے گلے میں رسی ڈالی ہے. ہاں بڑے بڑے بےمان سب شیطان کے بندر ہیں اور ناچ رہے. جزا اما پورا اللہ فرماتے ہیں او شیطانا بس تب زد من استطعت منہم, تو کھلاڑی کر لے اور ڈرا کے اپنے ساتھ لگا لے جس کو ڈرا سکتا ہے, منہم ان میں سے گھبرا کے اپنے ساتھ ملا لے. استفزاز کا معنی کیا ہے؟ وہ فضیا کی طرح ہے اور جس کے ساتھ کا معنی گھبرا, گھبرا دے. کیا لکھا ہے نیچے؟ قدم اکھاڑ دے. منستا تا تھا جن کے اکھاڑ سکتا ہے پیر پٹ گئے جن سے پٹی دینی, منہم بے سوتے کا اب شیطان کے عملے کا ذکر ہے. شیطان گمراہ کیسے کرے گا؟ استطاعت منہم بے توتے کا سرے لگا کر. اب درگو من استطاعت منہم بے توتے کا تون پر قدم اکھیڑ اپنی سروں کے ساتھ. منہم بے توتے کا شیطان کی آواز, مشرک کی سر, بدتی کی سر ایک, دوسرا شیطان کی آواز بدمار گانے بجانے کے آلات قوالی, اور شیطان کی آواز ہے موبائلوں والی قسموں قسم کی تونے. یہ سب ہے بے سوتے کا اپنی آواز کے ساتھ. اس آواز سے مراد شیطان کی آواز کون سی ہے؟ گانے بجانے کی, کنجر خانے کی, اور سارے ڈھول تماشے اور جتنے یہ مذابیر ہیں, اور آپ کی جو گھنٹیاں ہیں جو آپ کے جیب میں مسجد میں تبلے بجتے ہیں موبائل کے ضمن میں, یہ ساری ہیں سوتے کا بے سوتے کا. وَأَذْلِبُ عَلَيْهِمْ, اور دوڑا ان پر اپنے سواروں کو بھی اور پیادوں کو بھی. اپنے سوار اور پیادوں کو, اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ مراد ہے تفصیل, اور اس کا مطلب ہے جو زور لگتا ہے لگا, جو زور تو لگا سکتا ہے لگا. اور دوسرا معنی کہ شیطان کے سوار بھی ہیں اور شیطان کے پیادے بھی ہیں. شیطان کے خیل اور سوار ہیں پیر صاحبان, مولوی صاحبان, اور یہ سارا دجالی نظام شیطان کے چیلے نواب وغیرہ, یہ سارے کسی میں بے خیلے کا, اور پیدل یہ ہمارے مولوی صاحب وغیرہ, اور یہ جو عام چھوٹے چھوٹے مولوی صاحب ہیں اور عوام ہیں وہ ہیں. وشارکہم فی الاموال, اور سانجھا کر تو ان کو اموال میں اور اولاد میں. کہندے کن کٹا دے کسی کے سر پہ دتو لال جہانیاں کے نام کیا چوٹیاں چوٹیاں رکھوا, اور گیارہویں بابا کی ہاضا دلہ بہاضا لے چورا کائنا, اور کسی کا نام رکھ پیرا دتا, کسی کا نام رکھ محمد بخش, کسی کا نام رکھ پیر بخش. اولاد میں بھی اسے ڈال, مالوں میں بھی اسے ڈال. واحدہم, اور ان کو جھوٹے فضائل سنا. ان کا کیا معنی؟ انہیں جھوٹے جھوٹے فضائل مباحث باطلا. ایک دفعہ جب نکلو گے نا ہمارے ساتھ 49 کروڑ کا ثواب ملے گا. سنا ان کو جھوٹ, سناؤ شیطانہ, سنا ان کو جھوٹ اور لگا ان کو. ایک شبے جمعہ کا ثواب ہوگا شبے قدر جتنا, اور اپنے اوپر خرچ کرو گے نا تو 700 گنا کا ثواب اس سے بھی بڑھ جائے گا, اس سے بھی. اور یہ ریدو ہم ان کو ماتا عید باطلا, جھوٹے من غلط فضائل سنائیا. بہت پرانا معاہدہ ہے شیطان کا, بھائی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اس آیت کو سمجھو. وما جاہدو ہم, اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان, الا غرورا, مگر نری دغا بازی, میری دگا بازی, میرا جھوٹ. اتنا ہی بازی, فرمایا اللہ نے, او شیطان لان دیا تو جو مرضی کر. بے سوتے کا ہے اپنی آوازوں سے بھی گمراہ کر, پیادوں سے بھی گمراہ کر, سواروں سے بھی گمراہ کر, اموال میں بھی ساجا کر, اولاد میں بھی کن کٹا. واحدہم, اور اوپر سے جھوٹے فضائل سنا. ہیں فلانا آدمی تھا نا, وہ کیا ادھر سبھی پاک کے روز ہے اقدس کا, اور وہاں پر کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں, آپ کا مہمان اور بھوکا ہوں, آپ مہربانی فرمائیں. سو گیا, آپ خواب میں آئے, 2-4 روٹیاں لائے, اسے روٹیاں کھائیں, جب جاگا تو آدھی روٹی اس کے منہ میں. یہ ہے وعدے دلائلہم, ہے نرے جھوٹ. کہ فلانا بابا جامی تھا نا, بابا جامی, تو بابا جامی چلا آپ کی قبر کی طرح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ فقط کے خواب میں آئے, وہ جامی آ رہا ہے اور اس کو روک رہے, اگر جامی آیا نا تو مجھے قبر مبارک سے باہر نکل کے معائنہ کرنا پڑے گا, جسے جامی کو روک رہے. بادشاہ نے جامی کو روک لیا, جامی کب رہنے والا تھا, پھر چھپ کے آ گیا. پھر بادشاہ, آپ نے بادشاہ کو کہا کہ اس مصیبت کو روکو, مجھے نکل کے اس کو ملنا پڑے گا, یہ جامی پھر آ رہا ہے. پھر جامی, پھر رومی, اور پھر تیسری مرتبہ, پھر وہ کہتے ہیں گدے کی کھال میں چھپ کے آ گیا, گدے کی کھال میں بزرگ آ گیا, اور وہاں پر آپ نے ہاتھ مبارک باہر نکالا, ہاں, اور 90,000 آدمی نے زیارت کی, ہاتھ نکالا. اب دیکھو ایسا دجال, ایسا کذاب, بے ایمان, شیطان, یہ واقعہ بیان کر رہا ہے شیخ الحدیث. 70,000-90,000 آدمی نے دیکھا اور کہتے ہیں میں شیخ الحدیث ہوں, اور میرا جھوٹ کا جھوٹ, اور حضرت شیخ القرآن کے اس پر صحیح آپریشن ہے زبردست کر کے, اور اللجنۃ الدائمہ والے اس نے بھی اس پر اور رگڑا لگایا. صحیح, آج کا شیخ الحدیث طالب علموں کی کلاس میں یہ بیان کرتا ہے, اور میں نے اس دن ایک شیخ الحدیث کی قصت سنی, وہ بخاری کا درس دے رہا تھا, آخری حدیث بخاری کی لا رہا ہے, اور وہ بےمان یہی واقعہ بیان کر رہا ہے, اور خود رو بھی پڑا, رویا, اور طالب علم بھی رو رہے ہیں. سبحان اللہ, میں کہتا ہوں ہمیں بدلے ایسے طالب علم نہیں ملتے, ہمیں تو یہ مارکا جن کو قرآن بھی سناؤ تو ایک طرف یوں دیکھتے, پتہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا یہ, اور وہ بھی تو طالب علم ہے کہ جن کو جو جہان کا جھوٹ سنا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ تو ہم کا یہی ماننا ہے. او شیطانہ سنا ان کو فضائل, اسی طرح سارے من گھڑت قصے, من گھڑت روایتیں, جھوٹی باتیں ہیں, وہاں اور نہیں شیطان فضائل سناتا اور من گھڑت باتیں, الا ضرورا مگر صرف دبا بازی کے لیے. انا عبادی, سبحان اللہ, انا عبادی, بے شک میرے بندے, لیس لک علیہم سلطان, او تیرے جھوٹ چلسن بھیداں وچ, تیرے جھوٹ چلسن جبلاں وچ, لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہوں گے ان کے سامنے تیرے جھوٹ نہیں چل سکیں گے. چل رہے سر, اگر جہاں شیخ العزیز بیان کرے تو جوتے نہیں پڑیں گے, جہاں ذرا بیان کر کے, یہی تو مطلب ہے. انا عبادی, بے شک بندے میرے, لیس لک علیہم سلطان, نہیں ہوگا تیرے لیے اوپر ان کے کوئی غلبہ, تو نہیں مجبور کر سکے گا. وکفا بربک کا وکیلا, اور کافی ہے رب تیرا کار سار. رب بس اب آسان ہے, اب تھوڑا سا جا کے بیٹھو. ربکم الذی, رب صرف وہ ہے, رب اکیلا وہ ہے, الذی, وہ جو چلاتا ہے بس تمہارے الفلکا, کشتیوں کو سمندر میں, تاکہ لو تم حاصل کرو من فضل ہی, اس کی روزی سے, فضل سے, انہو کانا بکم رحیما, بے شک ہے وہ تمہارے ساتھ رحیما, رحم کرنے والا, اور جب پہنچے تم کو کوئی بڑی تکلیف, فل بارے سمندر میں, دلہ من تدعونا, گم ہو جاتے ہیں من وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو, اللہ چاہو سوا اس اللہ کے, فلما, جس وقت نجات دی تم کو طرف خشکی کے, نراض کرتے ہو بوجہ شرک و کفر کے, کان الانسان کفورا, ہے انسان بڑا ناشکرا, اب امن تم, تکلیف دنیاوی ہے, کیا تم امن میں ہو اس بات سے کہ دھنتا دے تم کو اللہ جانے بے پار میں, خشکی میں, یا بھیجے اوپر تمہارے ہاتھ سے با کوئی طوفان, کوئی ہاتھ سے با کوئی طوفان وغیرہ, پھر نہ پاؤ تم سے اپنے وکیلا کوئی کار ساز. ہم امن تم, کیا تم پر امن ہو اور نڈر ہو گئے ہو, یہ کہ لوٹائے تمہیں پیے دوبارہ اسی باہر میں, سارا تن اخرا دوسری مرتبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بس بھیج دے اوپر تمہارے کا سے پن, سخت جوں کا منر ریجے ہوا طوفان کا اجبرے کا گم اور لڑ کر تھے تم کو بوجہ تمہارے کفر کرنے کے پھر نہ پاؤ تم باتے اپنے علینا علینا ہم پر ساتھ اس کے طبیعہ کوئی پیچھا کرنے والا بھلا قد کرم نہ بنی آدم البتہ تحقیق بڑا کرم کیا کرم نہ بڑی شان دی بڑا مرتبہ دیا ہم نے اولاد آدم کو وحملناہم فی البر اور ہم نے اٹھایا ان کو فی البر خشکی میں بلبارے اور سمندر میں رزقناہم من الطیبات اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے وفضلناہم اور تفضیل دی فضیلت دی ان کو علی کثیر اوپر پہنچی ممن خلقنا اس مخلوق پر جس کو ہم نے پیدا کیا تبدیلن خاص قسم کی فضیلت یوم ندعو کل اناس بامامہم بشارت ہے جس دن بلائیں گے ہم ندعو کل اناس بلائیں گے ہم تمام لوگوں کو بامامہم ان کے امام کے ساتھ یا امام کے دو معنی ہیں ایک امام کا معنی یعنی کتب اعمالہم ان کے اعمال نامے کے ساتھ امام بمانا اعمال نامہ ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے دوسرا امام بمانا نبی ہادی اس کے ساتھ بلائیں گے فمن اوتی کتابہ بس جو شخص دیا گیا اعمال نامہ اپنے اپنے دائیں ہاتھ میں فاولئک یہی لوگ ہوں گے یقرؤون کتابہم جو پڑھتے ہوں گے اپنے اعمال نامے کو بلا یظلمون فتیلا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے فتیلا ایک دھاگا برابر فتیل کہتے ہیں وہ کھجور کے چیر والا معمولی دھاگا فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمى اور وہ شخص جو ہو اس دنیا میں اندھا وہو فی الآخرۃ اعمى پس ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا کیا مطلب آتے ہی آنا دنیا میں تیرے مسئلے سے اندھا بن گیا تھا ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانا قیامت کے دن رائے نجات سے اندھا ہوگا فاضل و سبیلا اور زیادہ گمراہ بنسبت دنیا کے دنیا میں تو وہ راستہ حاصل کر سکتا تھا موقع تھا لیکن قیامت میں اضل و سبیلا وہ نجات کا راستہ حاصل بھی نہیں کر سکتا قریب ہے کہ فتنے میں ڈال دیں گے آپ کو ان الذی یبتغون کا پھیر دے میں آپ کو ان الذی اس مسئلہ توحید سے جو بئی کیا اپنے طرف تیرے تاکہ گھر لے تو اوپر ہمارے گہرا سوا اس مسئلہ کے بحثن اور اس وقت بنا لیں گے آپ کو خلیلن محبوبہ فرمایا میرے پیغمبر یہ مشرکین خرافا گندا کر کے تجھ سے مسئلہ توحید چھڑانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہائے یہ مسئلے میں نرم ہو جائے اور آپ اگر مسئلہ چھوڑ دیں اور تھوڑی سی بات کر دیں کہ کچھ کچھ سنتے ہیں کچھ کچھ کر سکتے ہیں یہ سب تریا تو ہم پہ جھوٹ بولے اور یہ کہے کچھ نہ کچھ سنتے بھی ہیں سفارش کرتے بھی ہیں تو لگتا تھا تو کا خلیلہ یہ آپ کو بڑا محبوب بنا لیں گے لیکن بلو لا ان سب بدنا کا یہ میرا کرم ہے کہ آپ کو مسئلے پہ پکا رکھا ہے بلولا کس آیت کو سمجھو بلولا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم آپ کو تکڑا رکھتے سبتنا کا پکا رکھتے آپ کو لاکات البتہ تحقیق کتا قریب تھا تر کانو تو میلان کرتا الیہم ان بزرگوں کی طرف شیئن تھوڑا کلیلا بہت کلیل یہ شیئن تنوین تقلیل کی کلیل کا لفظ قلت کا تنوین کلیل کی قلت کی دین اور کتا عدم وقوع پیش کے لیے ترکن و میلان کے لیے معنی کیا ہے بلو لا ان سبتنا کا اگر ہم آپ کو تکرا نہ رکھتے سبتنا کا پکا نہ رکھتے میرا پیغمبر تو البتہ تاکہ تھوڑا سا تھوڑا تو ملان کر بیٹھتا ان کی طرف اگر معمولی سا بھی ملان کرتا ملان کرنے کا مطلب ہے مسئلہ نرم کرتا اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے مسئلہ؟ اور نرم فکر تھا بالکل، تھوڑا سا تھوڑا سا اذن اس وقت تھوڑی سی بھی نرمی کرتا لعذق نہ کرتے پل حیات، ہم ڈبل عذاب چکھاتے تجھے دنیا کا بھی بسے پل مماتے اور ممات کا بھی یعنی برزخ کا، ثم لا تجدو پھر نہ پاتا تو اپنے لیے علینا نصیرا ہم پر کوئی مددگار۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہم نے آپ کو پکا رکھا، لولا ان ثبتنا کا، اگر ہم آپ کو تکڑا نہ رکھتے اور آپ بالکل معمولی سا نرمی کرتے مسئلہ میں دنیا کا عذاب بھی دیتا آخرت کا عذاب بھی دیتا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پیغمبر کے لیے تو محال ہے، لیکن یہ کس کو کہا؟ پیغمبر کو ہے، سنایا تو مولویوں کو۔ او مولویوں تھوڑے سے بھی نرم ہو گئے، یہ مقام بڑا مشکل ہے اور آپ سوئے ہوئے بھی ہیں اس لیے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ اللہ کو توفیق دے، ورنہ بڑے بڑے سے ایمان پھر جاتے، بڑے بڑے او بزرگوں، ہاں بڑے بڑے بزرگ تو ظاہر، لیکن وہ پھرتے ہیں، اللہ ہی محفوظ رکھے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے پہ پکا رہنا بڑا مشکل ہے، اور پھر اس کو اس انداز میں بیان کرنا، اور چھوڑو اللہ اپنے محبوب کو کیا فرما رہے ہیں، جہاں تو قسمت کی جات دیواری ہے، لیکن پھر بھی آ رہا ہے لو لا ان سبت ناسا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو پکا رکھا، یہ ہماری توفیق تھی، اگر ہم پکا نہ رکھتے نا لقد کتا ترکنو الیہم شیئن کلیلا، تو تحقیق قریب تھا کہ تو بالکل تھوڑا سا مسئلہ نرم کر دیتا، تھوڑا سا، اور اگر یہ تن اگر تھوڑی سی نرمی بھی کرتا نا تو دنیا میں بھی عذاب دیتا کہ آخرت میں بھی عذاب دیتا، مطلب مسئلے میں تھوڑی سی نرمی ہوتی تو نبوت بھی چھین لیتا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب جی بھی اب جی بھی بالکل جی ہو رہی ہے، رکھی رکھی جی ازک نہ آگا، یہ جی اندر سے نہیں ہے اوپر سے جی ہے، لولا ان سبت نا کا، تھوڑا سا صبر کر لو، ان سبت نا کا لقد کتا ترکن الیہم شیئن کلیلا، اذن او مولویو مسئلہ نرم نہ کرنا، مسئلہ نرم ہو گیا لعذق نا کا سیف الحیات بسیف الممات، دنیا میں بھی ذلت ملے گی آخرت میں بھی ذلت ملے گی، ثم لا تجدو لك علینا نصیرا، فانقادوا اور قریب تھا یہ گھبرا دے میں آپ کو من الارض زمین سے، میرا پیغمبر سارے جو اکٹھے ہو گئے سارے مشرے اکٹھے ہو گئے، قریب تھا کہ آپ کو مکہ کی سرزمین میں گھبرا دیتے جب تجھے نکالتے انہا اس سے، بحیثان اور اس وقت اگر یہ تجھے گھبرا میں یا نکالیں گے تو میری بات بھی سن لو، لا جل بسونا نہیں ٹھہر سکیں گے تیرے پیچھے الا کلیلا مگر بہت تھوڑے، اگر توحید بیان کرنے والے کو بستی سے نکال دیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے دل بھی گنے ہوئے ہیں یہ بھی تھوڑا عرصہ رہیں گے، چنانچہ واقعی آپ نے ہجرت کی اور وہ جو نکالنے والے تھے دوسرے سال بدر میں سارے مرے پڑے تھے، دوسرے سال جہنم واسطے ہو گئے، اے لا جلد سونا نہیں، یہ قرآن کی ہے نا غیبی خبریں، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ تجھے ذرا نکالنے سے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نکالیں گے، ان کو نکالنے دے یہ تجھے نکالیں گے مکہ سے، میں انہیں نکالوں گا ہر پوری دنیا سے، تجھے یہ نکالیں گے مکہ سے اور میں ان کو نکال دوں گا پوری دنیا سے، جہنم میں ڈالوں گا، لا یلبسونا، تم بھی اگر پکے ہو جاؤ نا، مولوی نہیں سمجھتا ہے مسجد سے نکال دیں گے، صحیح مسئلہ ہے نا, مسجد سے نکال. لیکن خدا کی قسم اگر خدا کا مسئلہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کرو پھر تجھے ذرا نکالنے والے دیکھیں, نکال کے دیکھیں. سوال ہی نہیں مسئلے کے ساتھ غداری ہے. آج تو ملا کا مسئلہ, میں ادھر بیٹھا ہوں تو ادھر ہے, ادھر گیا تو ادھر ہے, مذہب زمین بہنا ڈالے کا. ہاں جیسی مسجد مل گئی مسئلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بولو نہیں ہوتا. مقتدیوں کا اب تو جو بےمان خطیب ہے وہ پہلے جائزہ لیتا ہے, کہتا ہے یہاں پر ماحول کس قسم کا ہے. اگر بتایا جائے نا ادھر وہ واحد ہے پھر او اچھل اچھل کر پڑے گا, سادو ہو لا یسمع دعا. اور پھر بتایا جائے نا بھائی ادھر ذرا رلا ملا کھاتے ہیں پھر انا آتے نہ کل کو سا برفا ڈالا کا ذکر ہے, پھر یہ موضوع ہوگا. یہ خطیب پوچھتا ہے, ماحول پوچھتا ہے, مولوی صاحب پوچھتے ہیں, مقتدی کہتے ہیں اے دیکھا تو پکے ہیں یا نہیں. بےمان ہے تو مولوی صاحب بھی ساتھ بےمان ہے, اور مقتدی پکے ہیں تو مولوی صاحب بھی. ہاں کیا بڑا مسئلہ ہے, اللہ ہمیں حق پر استقامت نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگا کرو اللہ مسئلے پر پکا رہے, ورنہ مسئلہ بڑا اوکھا مسئلہ ہے, مشکل مسئلہ ہے. ہاں شیطان بڑا حرامی ہے, بڑے قابیلے سکھاتا ہے, بڑی بڑے کبھی کبھی خیالات اور وسوسے آتے ہیں. ساری دنیا ایک طرف ہے, اب ساری دنیا کا آپ کیسے مقابلہ کریں؟ مولوی پیر عوام ٹیپ ٹاپ کوٹھیاں پیسے بڑے بڑے مدرسے بڑے بڑے مدرس بڑے بڑے طالب علم ساری دنیا ایک طرف ہے, اور ہم اب ایک ہم ہماری کون سنتا ہے نگار خانے میں, ہم ایک آواز کدھر کدھر لگائیں. کبھی شیطان کرتا ہے, لیکن جب قرآن آدمی دیکھتا ہے نا لولا ان ثبتنا کا لقد جت ترکنوا الیہم, اے جب ایسے پڑھتا ہے نا تو پھر او دل ایمان جوان ہوتا ہے, اور پھر آدمی کہتا ہے کہ سارے مرتد ہیں بےمان, جو مسئلے کے منکر اور دشمن ہیں سارے کافر ہیں, سارے مرتد شیاطین پھر ویر جتنی بھی ان کی ویلیو نہیں, اس لیے ان کی توہین کرنے کی عبادت ہے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں اس پر دلیل ہے, من آرادا ان صاحب الفضا قد رفعہ اللہ نہا کا درجہ, جو کسی بدتی کی شلوار اتارے, شلوار اتارے کا مطلب بےزتی کرے, اس کی تذلیل کرے, اللہ ایک دفعہ اعراض کرنے سے 100 درجے ایمان بڑھا دیتا ہے. اے بڑی بات, امام بزکارا صاحبہ بدعت, جو آدمی کسی بدتی کو مسلح پہ کھڑا کر دے, ہو حضرت کا امام بنا دے اور بدتی کو کہے او جی حضرت استاد صاحب, او جی بزرگو صاحب حضرت اقدس صاحب, فرمایا قد آنا علی عدم الاسلام, اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے پر تعامل کیا ہے, گرانے پر, معمولی مسئلہ نہیں. اس لیے بدتی کو ذلیل کرنا عبادت ہے. بدتی کی جتنی ذلت ہو سکتی ہے تو ایمان کی کرو. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ سنت من قد ارسلنا قانون ہے ہمارا, من قد ارسلنا قبل کا, وہ جو بھیجے تھے ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسول, ولا تجد اور نہیں پائے گا تو ہمارے قانون کو تحویلا, بدلتا ہوا یہ قانون رہے گا. مسئلہ توحید بیان کرنے والے کو نکالنے والے بچ نہیں سکتے. تو میرا پیغمبر کیا کر, اے لوگوں کے منصوبوں کو نہ سوچ, تو میرے قریب ہو جا, حاکم صدا تھا تو قائم کر نماز کو, لطلوع کی شمسے وقت جھلنے سورج کے, نام بیمانا پا دے بعد طلوع کی شمسے, جب دن ڈھل جائے سورج ڈھل جائے, اللیلے رات کے اندھیرے تک, جس درمیان میں نمازیں قائم کر, وقرآن الفجر اور قرآن پڑھنا فجر کو ان قرآن الفجر کانا مشہودا ہے قرآن پڑھنا فجر کا حاضر کیا ہوا یعنی فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں کانا مشہودا وہ فرشتے دن جو ڈیوٹیاں بدلتی ہیں صبح کی نماز میں آ جاتے ہیں کانا مشہودا ومن اللیل اور کچھ حصہ رات کا فتحجد بھی جا جا کر قرآن کے ساتھ تحجد بھی کا کیا معنی جا جا کر قرآن کے ساتھ کچھ حصہ رات کا فتحجد بھی جا جا کر میرا پیغمبر بھی بالقرآن قرآن کے ساتھ نافلۃ اللہ کا یہ نفلی ہے واسطے تیرے زیادتی ہے واسطے تیرے زائد ہے تیرے لیے عطا امید ہے اَنْ کا رب کا مقام محبوبا ہو سکتا ہے عطا یقینی بات ہے اَنْ عطا کا وہ کھڑا کرے گا تجھے رب تیرا مقام محمودا مقام محمود پر شفاعت کبری کا مقام وہاں پر یحمدہ الاولون والآخرون اول آخر آپ کی تعریفیں کرنے والے ہوں گے وقل اور کہہ میرا پیغمبر ہجرت کرتا جا سے دعا پڑھتا جا قل رب اے میرا پروردگار ادخلنی داخل کر مجھے مدخل صدق جگہ سچائی کی واخرجنی اور نکال مجھے مخرج صدق جگہ عزت کی واجعل لی من لدنک اور تو خود چاہ کر میرے لیے اپنی طرف سے سلطانا نصیرا سلطانا غلبا نصیرا مدد کرنے والا قل بشارت جا الحق کو فزاق الباطل قل فرما دیجیے آ گیا حق فزاق اور تم دبا کے بھاگ نکلا باطل ان الباطل بے شک باطل کان ذہوقا ہے نکل کے بھاگنے والا فننزلو من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارة